الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سورة المائدة کی دا نهم باب دے او دی کی ترغیب دے دعوت چکو مسئلہ اللہ طرف نراغلی دا اور سوے ان خطاب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا زکاول مبلغ په دنیا کې په دې امت کې هغه پیغمبر داغه ته حکم او چورسوا ورسوا بیا ور پسې دا موي چې هغه ورسوا چې له طرف نه تا ته صدر کړی شوی دی سنازل شوی دی نا قورا سوا لکه دا اهلی کتاب پشانتی دا زان نجوڑاول نشتا اغیر اللہ کتاب نرسو تورات یا انجیل بلکی زان نبیس جوڑ کرو ناغب اے خلق ترسو چی دا اللہ پیغام دے دا دعوت تے دا تبلیغ دے ذکر اللہ پیغمبر توئی چما انزل الیک من ربک چکم تا تا نازل شوی در ربستانا ناغو رسوا ما انزل الیک من ربک دیکھ ہر سرال قرآن او حدیث ذکر طول ما انزل لان دلاخل لکن قرآن ما انزل دے حدیث ما انزل دے و حدیث کی وکلا کلا باز ادا سرالو چې دا غیر رسول با منو ځکه نبی علیہ السلام یو ځل وی من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه دخل الجنه چا چې دا کلمه د زړه د اخلاص نه وي چې لا اله الا الله نو جنت ته وزي. حضرت معاذ بن جبل ته وي هغه ته وي چې يا رسول الله افلا ابشر بین ناسا تی خلق لزیر نور کوما تا خوڑی را دبردست خبر چچا صرف لا الہ الا اللہ تزلد اخلاص و جنت تبزی تی خلق لزیر نور کوما نبی علیہ السلام اینا بی کدا دی و تووی نبس عمل بپری دی دی تبکینی چې بس وی پیغمبر وی چې لا اله الا الله وای جنت تبزی خلا قسم ډیر ترزن دی او چې لا دا وته وای نو بس په وړو عمل پری دی منځو داس و پری دی نه نوې کړه معاذ بن جبل هچ کله مړ کېدو هغه وخت کې وي کوم خلک وځو چې اپیر ناشتو هغه وخت کې وي دا حدیثه اولي وي زکه یاري د ګنا نه چې قران کې راغلي چې هغه خلک چې پټوي هغه چې الله نازل کړی دی په کتاب کې په دې باندې الله لعنت ته د ملائکه لعنت ته دا کړه. نماز ابن جبل وی چې کرے بیان نه کمنو زخو باغ خلقو کې راشم په دې او سوال شته کنه چې ګورو چې نبی له سلام ورته وی چې ما بیان وا هغه بیا بیان کړون دا خدای هغه د حکم خلاف راوي کنه. جواب دا دی چې نه هغه وخت کې خلق نه پوهېدو دور د دین نه نو خبر. نبی علیہ السلام وی چې کدا دې وتوي نو بس دې تبکینی هر څه بپری دي اچ ماز ابن جبل کلو فات کې دنو بیا خلق خبر شوی او د اسلام نه خو واقف شوی او ابار څه پوی دلیو هغه وخت کې بیا دغه یره نه وا دا څه نور ډیر حدیث دي چې نبی علیہ السلام منا کړی وا چې دا نو بیان وای ولې په مطلب څوک نه پوهیږي یا داسې نو ډیر لګ دی نور چې څومره دین او ټول نازل شوی دی د پاره دي چې رسېبه نو آیات کې ډیر زور دی په دعوت او تبلیغ باندې ولیکن سو ما انزل الیک من رب او دعوت تا قرآن و سنت خواه پیغمبر تاوی او دری خبری ورطا کئی پاکی یو دا چه دا مسئلہ دی راہم دا اہمیت یہ بیانی دو ام دا چه دی که دیر یاری دی دیر خطری دی دیر پیغمبرانی قتل کلی دا دی پوجبان دی او اگر تاوی ورسوا اللہ والا تسلی ورکی چیز تا ساتم کنا تانشی قتلو لے فعدہ و سراؤ رہا ادریم نمبر کے بیا والا تسلی ورکی چستا زیمواری دعوت تے رسول دی بیانول دی نتب دی مغم جن کے گا چدا خلق نمانی تاگه سا رستا کار نیشتا ده کمانی اکا نمانی تو پلا خبره که وخا دا دری ضروری خبری وی اوغا کئی پدی آیت که یا ایو الرسولو بلغ ای پیغمبر پاک ارسوان ما انزل الیک من ربک تمام اغا احکام چنازل شوی تا تا در افستانا و این لم تفعل کچر داکار دیو نکم سمانا عمل لی ببلغ باندیو نکو این لم تفعل سمانا این لم تبلغ کتبلیغ دیو نکو دین دیو نرسو کمال بلغت رسالتا اتا دا اللہ پیغام انرسو نگور دیتا پا عربیت کی شرط و جزا ہوئی شرط و جزا اِلَّمْ تَفْعَلْ دا شرط تے فما بلغت رسالتا دے جزا دا قدعوت تے انکو تبلیغ دے انکو نوحما بلغ ترسال تاونا رسو دا اللہ پیغام نگورا چکم خبر پا شرط کی ونو آغا پا جزا کیوں دا او قانون خدا دے چی شرط او جزا با جدا جدائی شرط کی بزان لے خبری او جزا کی بزان لے خبری دلته کی خبره یا وشوا ځکه لم تفعل ما نام دادا کچریتا دا دلا حکم ونرسو نفما بلو تا رسالتا تا ونرسو پیغام دلا اخو یوشی دی نگور دی که وضاحت تا دیخا چه جدا جدا دی ذکر دا اول معنا صدا اِلَّمْ تَفْعَلْ کچرِتَا یو حرف پری خودو اِلَّمْ تَفْعَلْ کچرِتَا اُن رسول تمام حقا چتا تنازل شوی دی فما بلغت رسالتا نتا اُن رسول دا اللہ پیغام جدا جدا جو التا دا اِلَّمْ تفعل معنا دا چه جمیع ما انزل ایلیک طول حغصو جتا تنازل شوی دی اگر دی اون رسول فما بلغ دا رسالتا دا موائی چه ما خوب کسو رسول کنا نا نا تا بالکل دا اللہ پیغام نا دی رسول ہے که یو حرپا کی پاس شو دیو جن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وی پیک چرے پیغمبر بالفرض پا دن کے او خبر پٹو لے نو دا آیات بے بیا نو بیان کرے ودی کی سمرہ دور دے چکے او حرف دے پری خود نو تا حق در رسالت ادا نکو دو گورو دې کې پیغمبر تاسو مره زور دی نو که چېرې هغه بل فرض اسې فرض کا که چېرې چرته یو حرف وي او آیات یې پټولې نو هغه بداو ځکه دومره زور هغه ته په بل آیات کې الله نه دی خولې سمره چې په دې کې وته خوذلې دي ونه حضرت عائشه مطلب څه دی خبره کوي خو مطلب یې بل شانت دی مطلب دا دی چې دې آیات نه پته ولګی دا چې نبی علیہ السلام د الله په دین کې یو حرف نه دی پرېخې یو حرف نه دی پرېخې ځکه خلکو اعتراضونه کول کنه خاص کر شیعاګانو چې د علی په حق کې خبره پټه کړې ده چې الله او تسویل او غینه دې ښکار کړی دا څه نور نور کنه د پاغي رد شو چې نا چې سو تر اغلی دی هغه رسول دی ښا ناغوې دې یات نو معلومه شو چې نبی له سلام په خپل دین کې او په خپل دعوت کې سشې نه دی پټ کړې ښا ټول رسول دی ښا نو یو دا مطلب شو چې لم تفعل نما رد څه دی کتاون اون رسول ټول هغه چې تا ته نازل شوی دی نو تا حق در رسالت ادا نکم دویم ورد دا معنی دا اِلَّمْ تَفْعَلْ جَهْرًا کتا دا اللہ دا دن علی الاعلان اُنرسو جَهْرًا فما بلغت رسالت نو تا حق در رسالت ادا نکم اگر کتو اچماخو پٹ پٹ دیروی ماخو سوک پریخی ندی او پټ پټ الله وینا کنا داګه ته تبلیغ نه وي چې ته یو سره په ګټ کې ګورما ګورما کې بل سره په ګټ په خوانو ملانو وزا چل کو مشران به ځان سره کمرې تدن نکړو همیشکات به او تر اواړو نو چې ویله بس ورتلو یا نو ورتلو خو بس پاري به مشغوله کړیو نو خاص مشران چې لکه دا خیال به ساتو کنه کله چې کله هغه کله سو کنه دا ویته الله وینا جهرن الام تفعل جهرن فما بلغت رسالت دا حق نه دی رسالت ها دو خبرې شوې او دریم طریقه ولم تفعل کتا دعوت ورنکو او دې نرسو په هغه طریقه چې الله تعالی دی پاغه طریقه چلا تویل فما بلغت رسالتا نتابیاد اللہ دا حق رسالت حق ادانکو اللہم تفعل چلا تسنگویلی خوا نغو تدغویلی کن قرآن کی زیب زیب ادعو الى سبیل ربکا بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلهم دا سمر قرآن کی وطویلی کن چو پدی طریقہ باندی سر خبر کوا پدی طریقہ پوہ کوا پدی طریقہ رسوا نو اغا طریقی آدی کپا اغا طریقہ دیو نرسو نو فما بلغت رسالتا بلہ طریقہ اللہ تا ندو منظور خوا دا سو شولک جتا دا اللہ پیغام نی رسول حق دنی ادا کر دا خپل رسالت خوا پدی وجنا شرط و جزا جدا جدا شو خوا ولی اول کی مطلب سو جمیع ما انزلہ اگویم کی مطلب سو جہرن اعلان وکے خلق تخا او درم کی مطلب طریقہ دا تبلیغ چکم طریقہ تا تقولی دا کنا باغی طریقہ بایر سیخا واللہ یعصمک من الناس اللہ با دی ساتی دا خلقنا نو یری گما چتاب قتل کی دا مانا دا من الناس سر دا خبر پرتا دا چی سمانا ان یقتلوکا اللہ و دی ساتی دا خلقنا چتو ایما با قتل کینا نو اللہ وعدا دا سکڑی دا دا کم عصمتو دا قتل نبچ گول دا ایوادا دا نه چګنه زخم به ته نرسي او پکانو باندې وشتل کیږي وینې نه تويږي چې دا نه تويږي نو مرتبه او څه حاصلې دې سره درجاتو چتيږي وا او چې دا نه تويږي او دا ناراضي نو امت با داغه تابعداري پوس کی کوي دا خلا او طویلو چې فصبر صبر کوا وصبر صبر کوا نو چې هغه صبر کړل سره د سختونه نو مت لار جوړ شو چې مونږ به هغه صبر کوو مونږ باندې به په دنیا کې دا تکلیفونه راځي نو مونږ به هغه صبر کوو لکه پیغمبر چې کړل چې دا درد نه ای دا زخم نه ای دا وینته یول نه ای دا نه نو بیا خلق پیغمبر پسې د ستابه داری کوي او قران خدا غوي کنه ها چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه تمام دا اسوه حسنه څنګه دې کنه چې باندې کوم سخت راغلی پا نو په دې ووم راضی او صبر کړی دیوام کوي نو الله دې وعده نه کړی چې تا باندې وزره تکلیف ناراضي او درد ناراضي او وینه باندې تويږي او زخم ولي باندې ناراضي څومره نبی دې اسلام باندې راغلی وکنه نو وعده صرف دا چې الله به ساتي تا لراز خلقنا چې قتل دې نکیم دې وعده ذکر دی آیات نوخ کے بعد نبی علیہ السلام ہوئی صحابو ته اعلان وکړه چې من یکلونی اللیل نن شپه به څوک زموږ چوکیداری کوي هر شپه به کا وجدا نازل شنو وې ده ته سملې پورته ده الله زما حفاظت وکړه بس دا عصمت وکړه دریم خبره ان الله لا یهدی القوم الکافرین یو دا معنا الله هدایت نه کوي کافرانو ته نو مخ کې سره لګي الله چرې کافرانو لا دا توفیق نه ور کوي دا توفیق نه ور کوي چې ته دا غي د لاس نه قتل شي دا جرأت هیڅوک نشي کولای ښا دا یې دل قوم الكافرين مجال لجتا تسو نا نا ادوائم مانا دار چه پدی مپریشان کیگا چه دخبا دعوت کوما و تبلیغ بکوما لیکن سوک خمانی نا تختیرانا تختیرانا نالاوی دغه سرستا کار نشته دی ولی استاد مواری هدایت نه دی استاد مواری دعوت ته پیغام دی او بیان دی او هدایت الله په اختیار کې دی چې هغه وطن کینو ټول پریشان کې ښا دا خو الله هدایت نه کیږي کافرانو ته کچره هغه ته کول نو بیا ستا خبره به موري دا تا تبرانی زدیکی دومو استاد ادب بیکو عرص بڑی رو چیز آغا طرف ننشتا کنا دا ترغیبو فی التبلیغ او دیکی دا دری خبری ویخوا اهمیت چی دمر اهم ادا چی که یو حرف پاتشن اللہوی نمانم تا دما حق نده ادا کرده که یو حرف دا نپاتشن دمر ضروری خبر دا گور آغا تاوی او دویم پروا مسا تا یری گما د خلقنا الله ستا حفاظت کین او دریم کسو ک نمانی نندی منی تا ته الله د ذمہاری نظر کړي چې د خلق زړونو کې ایمان واچو او ستا اختیار نه ده اوس د تبلیغ نمونی خیخه چې ماون زلا ماون زلا سم بند مثال دی نو یو سو مسلې د ماون زلا بیانې ښا چې خلق ووی چې سو ته نازل شوی الله رب العزت وی دا اول قل یا للکتاب لستم علی شین حتا تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وایا اعلانو کام او مخکی دی مولانو توایا مولا تا خبر اکول او دمرو چو پساٹا ناس دے او تا سو خبر اکولیش کئی سوالا نوارزی خوا پچی پٹکے والے دے نبوس مجبور دے دیا اگر دانشی ویلی چیز نپوئی گا مال سن رازی ما سن دی ویلی اغه ته مسله کول دا ډیر مشکل کار دی امیان خو به زو مانی زکاری وای چې را مون څه خبر یو مونږ څه خو سن دی ویلي خو دې خو مونږ دار سره خبر یو کنه ته دې ته وسنګ دعوت ورکه او بیا علی کتاب چې دا ری پاوه کې په خلق باندې پورا روبو او خلقتنا طول مرعوبو اغیطا چا کافران ویلشو اغیطا چا داس ویلیو چستاو دا ایس دین نده او دا دیر اگرانا خبرو کنا اکا اوز چه گرانا دا اغا شید بس بوری پرخ نشتا ده چسنگ اغا وقت که مشکل ون وسم مشکل ده فاول اغا پخوانه خبره کونو بیا ورورو دل ترازو خان وائیو تا اے اہلی کتابو لستم علا شین نیتا سو پیس دن بانده استاد دائیس دن نده ولی نده زکا چه اسمانی کتاب پکی نشتا چه اسمانی کتاب پکی نینو آغا کم دینی لیا لستم علا شین حتی تقیم التوراتا والانجیل ومان ذلیلیکم من ربکم ترسو پوری چتا سودا سوانی کتاب خبر نئی من لی داغی عقیدام نئی ازدکڑی داغی بنیادی اصولم پزان کنی راوستی او دا ٹولو کتاب انو مشترک دی اگر کی پر اخنشتا تورات انجیل قرآن یو شیر ترسو پوری چتا سو تقیم التورات از تورات خبر نه منلي پتورات باندې مې اعتماد نه کړو په انجیل باندې او باغی قرآن چی نازل شویتا استاد رب استاسونا مطلب دا آیت تاز چی دا اہلی کتاب مولی دین سو دین ندے زکا چی اسمانی کتاب ہو سکتا نا پا تورات عمل کئی نا پا انجیل عمل کئی او قرآن خلا شاعت وردو لیتا اغړو منینا نو لاوی چې کتاب اسماني نه نازيني ولي غسي هغه د خلق خواهشات د خلق رسم رواي د خلق د آبا او د اجداد او طریقې او رسمونه رواجونه دستورونه دا دین دی اخو اللہ رب العزت ویلی رستو سورہ حج کے انبیاء کے چکہ دا دین دا سشی لکہ دا خلق چی غواری نو لفصات السماوات والارد زمانگ آسمان بروان شن نا دینی چی زمانگ آسمان پروانی گی دین خواہی چی زمانگ آسمان پر عبادی گی نوز دل تراشا دل تذی مولانو توائی چلستم علا شین ستاسو دا پاڑو سا دین ندے دا سن دین دے ولی دین ندے زکا چه قرآن نشت دے تاو سران اسمانی کتاب دا سران نشت دے تو چه چا سر قرآن نئی وحی نئی نا سا دین آغا سا دین دین کو قرآن دے اوہ تاسو را قرآن نشتا زکا نشتا دے جب قرآن بد گنے سمرا پی بد گنے ای پخپل اخو نبیانوے نبیانو لشے اندل اخو دے دا توفیق در کئی نوچی بلی بیانینو شکر باس ہے کنا چې دا تبلیغ یو فرض کفایي شی او فرض کفایي دي ته وی چې د مجلس نه یو تن پاسي د نور غاړه خلاصه نو شکر وباسه چې خدای نوجوانان پیدا کړو د موحدین پیدا کړو او غي د لذین رسی او حق بیانې مونږ نه کو نه دې بیان شوی زمونږ ډېری مجبورې وي اډیر مشکلات مونږ ته خو شکر دې الله داسې نوجوانان پیدا کړ نه هغه په اعتراض نه کوي وی دا گمراه دي د دین قران ماوره دي د قران غلطه معنا کوي دي د مشرکان آیاتونو په مسلمان معنا نه باندې چسپان کوي نو دا ویلی شی دیتا دی مولانو تا ویلی شی چستاو دا عیس دین نده زکای چی تاسو تر قرآن نشتا ده سو چی تاسو قرآن نی راغسته نی مزده کلی نی ام بیان کلی نو ستاو دا دین سا دین نده دستو مالا شی ایس دین نده ناغی اسے ام غصه ده چی تو تلا داوه کلی چو گو رو تا علماء بی عزتی کئی بے ادبی کئی علماء تسپک کوری لیکن دا علماء منتوخی جدا کم دے کی فیس بک کی راغلی منتوخی دا علماء اسی نمخ لے چو علماء یقاوی چردہ سے نکی خوا حق نه بیانې ولې بس تما او یرا دا پکې دي نو ها سو خو یریږي ولې وی کو بشیر کرت کوم ننن بر سره اقتدار خلق ټول دغه وی اوچت په میکي مورګه چ بیا نو ځکه چې می سي کوا اخبار ګوره دای چې نوې تازه سره اغلی نو د جمعې پر ورځ وایا تقریر کوا خطیب سیوی خطیب سیو تقریر کوئی خواه بد دغا کار کواو گوری نموان اخلی لستم علا شین خواه نوچاکی خو یارا دا فیرو طول دغا خلق دی برا نخواه بد شرک نم دی واغستو ناغی بوئی چی دی مونگتا ہوئی اسوک پتما کی دی پتما کی دی خواه چکه دا ویمن سوک سرا کئی ننو بیا نو مقتدیان سرا کئی نو شاگردان سرا کئی انا سیٹان سرا کئی مدرسی لچاندر را کئی بیا ہوئی خواه دا حال نندا سے دیکھا نا خواه چه دا نشوی لسوک خواه دا اصرا بشاعت چی اغی ہوئی دکا اغی ہوئی مونگا سے ہم جامع بدل کړی او زه سره هم دانګلی دي کار سکی وي درځو نشي بیانول اهل کتاب او عالمانو نه تاسو په هیڅ دین باندې علاوه تاسو په دین شې چې قائم کې تورات او انجیل هغه قران چې نازل شوی تاسو استاد رب تاسو نه ولې دا چاته نازل شوی دی انزل الیکم قران نازل شوی په پیغمبر باندې دی اعلی تعالی رضی الله نغی کې بالا وی نشي چې انزل علیه او رسی بچاتا خلقتا ننزل الیکم هغه لپاره لا استعمالی صرف دغه فرق دی ښا نګورو څور پسې ذکر کې د آسماني کتاب الټا اثر ریاکشن چې وته وي الټا اثر ښا دا سه جیو کتاب هغه خلق سره هم لګي او دې سره هم لګي چې الله یې ورکلا چې قران یې روانه غستم قران ته کارونه وي قرآن تے دعوت اونوی قرآن تے علم اونوی قرآن تے تبلیغ اونوی نوالعزیزن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا نو خامخا ضرور بالضرور گورا خبر ہے دمرا مضبوط اکڑا خامخا ضرور بالضرور دیاتیبا دیرو تا پدی کے اگا قرآن چی نازل شویتا تا در افستانا سبوت زیاتی تغیان او کفر سرکشی او کفر تغیان او کفر نو یهود سمرا زور جوړ کئ پس چا بوی چې مونږ پیغمبر سره jihad کوم دی ور سره قریش سره ولالو مشرکان سره ولالو پیغمبر مقابله کې سمره د پیغمبر د قتل منسوبي جوړ کړی وي زهر وتا چولیو او نبی له سلام ته نه یو نړۍ پړلی و هغه ته څه پته و دا و چې وی خلنو بیا رستو پته پته ولګی دا په وحی سره چې زهر دی پکې کنه او جیو بات کی دو حدیث کی راضی بخاری کے ام المومنین ہوئی کی منگتے ہوئی چی دا او مشکونہ ندی چی دا خلو اللہ چانہ دا پرانستے دا یو یو روڑے پا ما اڑاوے یو یو روڑے پا ما اڑاوے او مشکونہ ناغی وی منگ پی وارو لنو یو یو نبی علیہ السلامی وزمی لکوڑی طبیعت خوشو داولی دا ذکر چی مخ کیوی ام المومنین تا چی اغا زہر چی زما گیڑی تتلیو نو نن زما غرب کٹ شوش لیدو الان ان قطع ابحری نن زما غرغوش لیدو چې هغه په زهر سره متاثر شوی او هغه نن اوش لیدو نو بعد نن زما شهادت ته هم نصیب شو خو بیا غونته کنه کوئی د زهر دور اثرو او دومره تاو او دومره تاو چې پیغمبر وی داو مشکونه را باندې سره دې نه چې څومره وخت یې شوی ښه نو چې هغه وخت سره به دې څومره لوی تاوي ښه دا د پیغمبر حال ښه دا ولې توګیانو او کفران دا د هغه سرکشي او کفر ښه دا د قران په وجه باندې چې څومره قران نازلې ځنه دوره به دا غي زدو او عناد او دشمنی زیاتې ده دا نور خو له الله وسنه ورکړي خامخا زیاتی با ډیرو تا د دینام هغه قران چې نازل شوی تا تا د رستانا سرکشی بو ته زیاتی او کفر بو ته زیاتی و دل تراشه دی په کې راول کنه دی چې اوري چې پلان دې کې دا راو شو او ختمو شریر په زبردست خریر خو بیانونه پکیو شو لانی زای کی دا ورو شو هم ير دی په دې سره دومره سوځي چې تبوس وین هغه دې ته حال معلوم دی خپل ښا دی په نور څه ندی تنګ وره دا قران مون پرې خو ته بل فرض توبه چره دې الله دا څنګه کوي پس بل فرض وایو کنه ځي به مونږ له مبارکه را کوي یو په دې جماعت کې ځای نه ښه یو برازي موږ به نه پیژن او توبه هغه لري به ملاوي ښه دا خو دې دې قران سره نه لګي اللہ ام پدی گواز سورت انعام کی براشقا نبت پدی قرآن سر دی نورم کفر زیادی گی نورم بغض زیادی گی نورم دشمنی زیادی گی پدی قرآن پو جبان دفا امونگ تویتا سویدا نمان اینو یہ لگا مونگ استاسو سبزاغی سرسکار نشتا مونگ تاو سرزکا تعلق نساتو چې تاسو قرآن پرې خېده او داغه خبره پرې ده چې دې دانمنه دې دانمنه نه تبلیغ نه داغه څه خبره ده کوم تاسو نه پدې خپایو چې قرآن هم پرې خېده بس دا نور خو که څوک نه پوي یغي ورسوي په زمون خبره ده نه ده که زمون نه تاسو کې چې تاسو ولې زمون نه خپایې زمږ ودقه جوابي چې تاسو قران نه راخلئ تاسو قران سره تعلق نه ساتئ زمونږه هغه خلق دشمنان هغه یې بدی شي دا شي دی ښا تا دې خاصه ځان لبانی جوړی کړی هغه اصلي خبره خو نه کوي کنه ښا یو ورځ چې تناسیه درس تا بلا تاس علی القوم الکافرین اے پیغمبر پاک مغم جن کے گا پدا سے قوم کافرانو دیبان دے افسوس انکے دیبان دے ہے انکے دا خواہ خلق نہ دے فلا تاسا القوم الکافر ان اللذین آمنوا واللذین آدو والسابعون والنسوارا تولی راجہ مکرو او د مخکې آیات وضاحت تفسیر دی ښا کوم تقیم التورات او الانجیل او ما انزل الیکم رب چله او تدری وړ کتابونه یاد کړ کنه ناغي بویلی چې تدری وړ هو مونږ ته ډیر ګران دی تدری وړ هو مونږ انشولې اسیم کمزوری ده او بدنونو کی طاقت نشتا حجبی ادریوالا کتابونا. نو دی آیت کی مطلب بیان کر چیز خدای بندت دا تنوائی چی دا کتابونا پند کا او پسر کی دا دا تنوائیو نچی دا دریوالو کتابونو کم دعوت تنو قبول کا دا دریوالو کتابونو چی کم پیغام تنو قبول کا تا چاوی لی کتاب کتابو نا خوب کتب خانا که دیر شید شید نو داغ دعوت تیخا دا دولو دریوارو اسمانیو کتابو نو خبر دا بیشک آغا کسان چیزان تا مومنان وائی آغا کسان چیزان تا یهودیان وائی وصوا بی اونا دے پا میند کی راوڑو ای اگو رہو تا ته بالکل میند کې راوړو بولی زګه سوابین داسې خلق دي چې د تاریخ په لحیث دین نشته ای سوچ یې نشته او د یو نه نقل د بل نه نقل یو تک تلی بل تک تلی دا غیزان لدین جوړ کړل نو ښا زګه دی په حق کې راضی حسن بصری رحم الله ویلی او ځل چې سوابین هغه خلق دی چې په کتابونو کې تورات خوښ کړي دی زبور تورات نه زبور دی خوښ او په عبادت کې ملائک خوښ کړي دغه عبادت کې پاک خلق دیوی اسمان او قبلی زمونگا دا خوخا دا بیت اللہ او کلب کی دستور عبادت کی اخذو من کل دین انشیان دا ہر دین نیزان لسا لگ لگ راغستی دی او زان لیتی دین جوڑ کرده دی لما لنگا غکین دیخا تم لنگ پاگی کن کی سورا ٹکلی شنی اسری زیاری تک دا صحابی این دین دیکھا بیدے دکم یند کراوڑے چی دے دا خپل سوچا و تصور نشتا دے دا یونا و دا بلنا دا یونا و دا بلنا دا سوال پو بوجران دا گرزی پن نسوارا و جزان تا نسوارا وائی طولتا دا اللہ طرفنا دا اعلان دے چراشه د رسمانیو کتابونو دعوت اومنه مساله اومنه پیغام اومنه اغذار من آمن بالله یوسف چی ایمان راوړي الله باندې په وحدانیت سره او یوم الاخر او پر د اخرت باندې عقیده دایخه عامل صالحا عمل کی په سنت ولا خوف عليهم نبير فدي باندې ولا هم يحزنون انا بذي چر غم جنشيم دمت لازم دل ترور کني ګوري توبه دي خو نه ادو دا کوج خلق و تعلم وي په دنیا کې او پرشتیا عالمی کنا او داغن تا پوسو کی چه دا دی آیت تمخ کی سر سر بد تے محلا گواه دیکو غاگیو موکو چه مخ کی وی چی اہلی کتابو تاوی جستازو دا اس دین ندے سو پوری جتاو تورات انجیل او دا او ویلو چه قرآن دی اوری نو ابیانی گی نو دی سرکشی او کفر زیاتی گی دا خبر او اور پسی زابط بیان کلا چین اللذین آمنو واللذین حاسو اصابعون و النسوارا دا او او دای او مسلو چی شیخانو ہوئی شیخ القرآن دا پنج پیر شیخ القرآن دا پینڈائی دا دغزه د پنجاب را دا واته تنتلیو ما بچراتا میاوالی حسین علی رحمت اللہ علیہ دا حدیثو دا پارا کتابون ویلیو عرصی ویلیو وغا چسنگ پا قرآن کی مشعورن دازی پا حدیثو کی مشعورن بخاری مسلم کی کن نزی لڑا چی مونگ والی تا حدیثو آئی او تبیتا دا قرآن ویلی دیوی آخ بیزاوی شریف امید دی جلالین شریف امید دی اگوی اگا قرآن دی جلالین قرآن بیزاوی شریف قرآن دی یو بل توقات نبی او تداس قرآن کی او سو زائیو خوو یوی او تدلی صورت اول آیات يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام بيديو بالسرسربت چلا مخ کی وی چو فاو کی پوا دو با اور پس وی چ چار پایان حلال شو اے سرابت ناری ذیربت سپی جاندو ادغا سدا آیات چ مخ کې سوې او رستو سوې یو سوې اته نه قران کې ځای په ځای وتا خو زیله دا سوچ پیدا کې چې دی وی چې بخاری مسلم به بیا وایو او مخ کې دا قران وایو موږ نه یو خبر ده پر نو قران ته ګوره ما تکړه نه پاه بخاری مسلم کې بیا ویلی چې قرآن دی وینو بخاری مسلم په کې په خپل راهله نری د پاره دا خبره باعث شو چې حسین علی تکیناست او قرآن ته نزدک او نن په دنیا کې د بل چانم نشته کتا سو مونږ نه پیژنو کتا سو پیژنې نو کنه او دا شیخ القرآن نم دینو یا دا سرحد و یا دا پنجاب دا دیکن دا اللہ رب العزت خصوصی رحم دے او فضل لپاغا چا چغید قرآن خدمتو کی کنا یا ایو الرسول بلغ اے پیغمبر پاک ارسلان ما انزل ایلیک من ربک حغسو چې نازل شوی تا تا در افستانا آسمانی وحی آسمانی پیغام برسے تا دنیا کسی میسی نگوری وَإِلَّمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتًا او کچرتا اون رسول طول حغا چې تا تا نازل شوی دیم ولی چرته او حرف دی پکې پرې خود او ما بلغت رسالتا تاونه رسو د الله پیغام یو ځما تم ولم تفعل کچرتا تبلیغ اونکو جهرن علی الاعلان فما بلغت رسالتا او تاسو د رسول د الله پیغام دا وګورو دیر خلق پا دی دوکا کی چرالو کنا او دا علمی دارہ کی کیناستو خام خواب اقبل ضمیر مجبور اکول چرا مونگا ہو دا خلقو دا عوامو حق ادا نکو مونخو بیا طالبانو تا کیناستو اول طالبانو او تی علمان شنو بیا طالبانو تا کیناستو امون باندې خدا عوام حق دی ها نو څنګه رنگي ولا ورک نو چا کتابونه ولیکلو نو مونږه ولا کې خدا حسن معاشره حسن اخلاق چې کنه نظام یو تبلیغ دی الکد الله وی جهرن بیرسه اته کتابونو تکې ناشته رسالو تکې ناشته لټریچرو تکې ناشته دا می په صبر کتاب لیکو دا می په شکر کتاب لیکو دا می په ذکر کتاب لیکو دا می یا خدای ته ګوري زنده دو کور کې اسوک داسی چې په خپل ادارې کې دنه مسله کوي یا څوک داسې بوزي چې تا ختم بخاری له کنه هوځ خدار سره ختم کی او خپل خلق ناشتي خپل څوک برځي نه نال تکي مسله وکي نو یې خدای باندې دا دعوت دی ته وی دا قران او پیغام دی ته وی نو زه کوم فزرین وی چې لم تفعل جهرن خلق و خبره ستا خوا کې درگاہو ندی زیارتو ندی شکرانی دی اشرکو ندی آو تنی خبر سا اوی تدینی خبر نسا چری دا خبر اکلی دا کتا اکلی وی نو خامخا خلقو بویلیو چی خلقو سر بڑو که یارا پیدا شوی وکن دا خواستان لا دوکور کول دی خوا خودی نخلاسی گی خوا دریمانا دا علم تفعل کتاو نرسو حق دا اللہ پاغ طریقہ چلا تا تخود لدا اغا طریقہ صدا آ قرآن دخوا حق پسبان دی رسی پا قرآن توحید پسبان دی رسی پا قرآن لکب آغا طریقہ دیر خلق ہوئی کنا ای مونگ توحید ربانی بیانو الکه توحید ربانی ستوي دا ځکه چې قران غنشي تاسو ښکار ویل کنه خو چې خپل ستابیت غواړي خواهش نوغه هغه ته نوم کې خو توحید ربانی وي انا په طریقه باندې چې څنګه پیغمبر بیان کړي او څنګه بیان کړي اول چې څوک راغلي د نو ته قران بیان کړي اگر چی پا منزو دره دلی دی نا قرآن اگر صورتونه پا کیویلی دی چی اگر زی با خلق ناستو پستنو پوری تللی روستی بیو نا چی اگر با پا منزو کی واری دکنا نا اگر با بیاوی چی مون پران زی او کلیمه بیووی خوا دا خو ټول خلق پا دی قرآن مسلمان آنشو او ته دې تبلیغ کوم هو دا ما خپل طریقه ده والله یاسمک من الناس الله دې ساتي ز خلقنا تاسو نشي قتلولې ان الله لا يهدي القوم الكافرين بشک الله دې تن کوي قوم کافرانو ته دا وی پوج باندې با پریشانی نه کئ یا دا مطلب دې چې کافر الله دمرا وس نور کی وس چې طاقتن کی سوال نه پیدا کلیا لل کتابه هوایا یو مثال د ماون ذل زادې چې وای چې اهل کتاب اول تاسو ته وایما ولي ک تاسو سم شوې نو ټول خلق بسم شي نو تاسو ته وایم چې لستم علی شی نه تاسو په ایستین حتا تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ترغی پوری چې تاسو تورات نه یو درولې انجیلم نه یو درولې او قران چې نازل شوی تاسو ته درپ تاسو نه دغه یو درول سدي چې دغه خبرو منه دغه دعوت قبول کړه دعوت ته ټول یو دی نو د قران منل در تورات منل دی او دا د انجیل منل دی ټول بکرا لکنه دا ولې زیدن کثیر منهم او زیاتی بډی رتا پدی کی ما اون ذلی له کمر ربک هغه قران چې نازل شوی تا ته در افستان توغیان او کفر دی ته کفر او توغیان زیاتی ښا سره بنی اسرائیل کې ویل ولا یزید الظالمین الا خسارا. قران خو شفاء او رحمت ته خو د مؤمنانو لپاره او د دې نورو غیده او خساره زیاتې تویانو کو په بلا تاسو د قوم کافرین مغم جن کېږه په دې قوم کافرانو سم مطلب کهلا کیږي نو پریشانی مکوا افسوس مکوا. ان الذين امنوا بشكا كسان چی ایمان راول دي والذين هادوا كسان چی يهوديان دي والسابقون او ذا اما كما خلق اما كما سابقين بيزنا والنسوارا وچی سايان دي طول تدل طرفنا تا دعوت چمن امن بالله واليوم الاخر اغسوک چیمان روڑی پا اللہ و فرد آخرت فعمل صالحا عمل کی پسنت فلا خوفن علیم نبی رب دی باندی فلا آمی احزنون انبا دی چر غم جنشیم.